أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Sadakallahul Azim. Muhterem arkadaşlar, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 94. sırasında yer almış bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde hep beraber bu sureyi tanımaya çalışacağız. Rabbim duyduklarımızla, dinlediklerimizle, anladıklarımızla amel etmeyi, duyduklarımızı, dinlediklerimizi, öğrendiklerimizi hayatımıza aktarmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Surenin adı İnşirah Suresidir. Elem neşrah leke diye de maruftur. Sure Mekke'de Duha Suresinden sonra gelmiştir. Demek ki Mekke döneminin ilk günlerinde, fetret döneminden sonraki orta zamanlarda gelmiş bir suredir. Surede özetle şunlar denmektedir. Bir önceki sureyle de münasebet kurarsak şöyle diyeceğiz: Ey peygamberim veya ey peygamber yolunun yolcuları, kuşluk vaktini, gençlik dönemini iyi değerlendirin. Geceyi ve gündüzü iyi değerlendirin. Eğer gecede ve gündüzde Allah'ın size verdiği imkanları iyi değerlendirirseniz, böyle davranırsanız başınıza gelenler hep hayırlı olacaktır. Allah verecek ve hayır olacaktır. Düşünün, bedeniniz, aklınız, ilminiz, malınız, mülkünüz, eşyanız, atınız, arabanız hepsini Allah verdi ya, öyleyse bunlara sahip olduk diye bunlardan mahrum olanlara hor bakmayın. Yetimi hor görmeyin. Bir de aman ha, kitapla, Kur'an'la münasebetinizi asla kesmeyin dedikten sonra Mevla, bakın bu surede de şunları anlatıyor. Elem neşrah leke sadrak. Peygamberim, senin göksünü, gönlünü açmadık mı? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ زَهْرَكَ. Bir de sırtında belini büken yükünü üzerinden almadık mı, indirmedik mi? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Elbette güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Ey peygamberim, bilesin ki içinde bulunduğun bir zorluk, bir sıkıntı, çevreden gelen baskılarla şu anda Müslümanlığı zor icra ediyorsan, zorlanıyorsan bu konuda, mutlaka ama mutlaka bilesin ki bir kolaylık gelecektir. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Zorluğu aşınca, düze çıkınca da tamam iş bitti, kurtuldum deme, miskinliğe, tembelliğe, atalete düşme, yine bir başka işe, bir yeni amele, bir başka yorulmaya koyul. Ve ila rabbike fergab. Bir de peygamberim, yalnız Rabbine rağbet et. Sadece ve sadece Rabbin rızasını kazanma adına çırpın ve terle. Arkadaşlar, bu kısa özetten sonra surenin ayetlerini inşallah tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayeti kerimesi şöyle: Elem neşrah leke sadrak. Peygamberim, biz senin göksünü, gönlünü açmadık mı? Sana bir inşirah, bir iç genişliği, bir gönül ferahlığı vermedik mi? Arkadaşlar, şerhussadır veya şakkussadır Peygamberimizin başına iki defa gelen bir hadisedir. Birisi, hepinizin bildiği gibi süt annesinin yanındayken çocukluk yaşında Resulullah'ın göksü açılmış, içi imanla, metanetle, sabırla doldurulmuştur. İkincisi de yine gerçek yönünü bilemediğimiz ancak Efendimizin kendi beyanından anladığımız Miraç öncesi bir sadır açılması, bir göğüs açılması hadisesidir. Arkadaşlar, Peygamberimiz Allah'ın emirlerini, buyruklarını icraya tahammülü olan bir insandı. Vahiy telakki ve onu icra kolay bir iş değildir. Yani Allah'tan vahiy alma ve o vahyi icra etme kolay bir iş değildir. Öyle herkesin becereceği, başarabileceği, alelade bir insanın üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Hani Allah'ın Resulü vahiy gelirken bazen bir devenin üzerinde bulunurdu da vahyin sıkletinden, vahyin ayetlerin azametinden devenin çöktüğü görülürdü. Bazen kış gününde Resulullah'ın buram buram terlediği anlatılır. Kolay değildir bu. Bakın, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu hususu anlatırken bir ayeti kerimesinde şöyle buyurur: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, onun boyun büküp haşyetten, korkudan paramparça olduğunu görürdün. Demek ki bu ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki vahyi telakki ve onu icra kolay bir iş değildir. Peygamberimiz peygamber olarak vahye dayanacak bir dayanıklılık içinde olmalıydı. Zira peygamber her şeye göğüs gerendi. Arkadaşlar, yeme içme konusunda, açlık ve susuzluğa dayanma konusunda, dertlere, çilelere, ıstıraplara tahammül konusunda Allah'ın Resulü farklı yaratılmıştı. Mevla ona özel bir yük yüklemişti. Bu ayrı bir görevdi. Mesela Cenab-ı Hak kadına doğurma özelliği vermiş. Kadının kanı, kasları, damarları, tüm vücudu buna hazırdır. Zira biz biliyoruz ki süt tüm vücuttan süzülüp gelen bir şeydir. Çocuğa karşı işleyen ana şefkati de böyledir. Yani yaratılış icabı çocuğu büyütüp şefkat etmeye hazır yaratılmıştır kadın. Ama arkadaşlar, erkek böyle değildir. Erkek daha ziyade çalışmaya, kazanmaya, savaşmaya, hüküm vermeye müsait yaratılmıştır. Eğer erkek de kadın kadar şefkatli olsaydı denge bozulurdu. O zaman hüküm verilemezdi, verilen hüküm uygulanamazdı. Arkadaşlar, mesela şurada 100 erkek 100 de kadın olsa ve bir adama şer'i bir ceza tatbik edilse, kadınların %99'u buna tahammül edemeyecek ve feryat edecektir. Ama ne onlar merhametlidir, ne de diğerleri gaddardır. Onlar öyle yaratılmıştır, berikiler de böyle yaratılmıştır. İşte arkadaşlar, özel bir görev icabı, yaratılış icabı, Resulullah'ın göksü genişletilmiş, yani doğuştan böyle bir gönül genişliği verilmiş. Yahut da sonradan Peygamber Efendimiz'in göksünde bir açıklık, bir genişlik meydana gelmiştir. Eğer bu açıklık, bu inşirah, bu gönül genişliği sonradan meydana gelmişse, acaba kapalılık döneminde ne vardı? Yani bu açıklıktan önce Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kalbinde ne vardı? Onun kalbi ne haldeydi? Bakın, bu konuda birkaç cümle söyleyeyim. Mesela Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a ilk vahyi getirdiğinde Allah'ın Resulü ürkmüştü ve çok korkmuştu. Acaba doğru mu gördüm, yanlış mı gördüm? gördüğüm bir melek miydi yoksa bir cin miydi? Allah'ın Resulü büyük sıkıntı içine düşmüştü. Sonra kısa bir müddet sonra Allah Resulü'nün bu sıkıntısı geçmiş ve kainatın efendisi gelenin bir melek olduğunu ve kendisinin de Allah'ın nebisi olduğunu anlamıştı. O sıkıntısı bitmişti ama bu defa Allah'ın Resulü'nü ikinci bir sıkıntı almıştı. O da acaba insanlara ulaştırabilecek miydi? Acaba bu büyük davanın hakkından gelebilecek miydi? Acaba başarabilecek miydi bunu? İşte bunun derdiyle beyni zonkluyor, kalbi yerinden oynuyordu. Bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam ikinci bir sıkıntıya düşmüştü. Yine kainatın efendisi yanmaya gidenleri, cehenneme koşanlara görüyordu. Süratlice cehenneme doğru, ateşe doğru, yanmaya doğru koşanları görüyordu. İçi yanıyordu, kalbi kan ağlıyordu. Nitekim Rabbimiz onun bu sıkıntısını dağıtma adına Kur'an-ı Kerim'de ona şöyle buyuracaktı. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Peygamberim, neredeyse insanlar yola gelmiyorlar diye, insanlar cehenneme doğru süratlice gidiyorlar diye kendini intihar edeceksin. Kendini helak edeceksin. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Halbuki sen onlardan sorumlu değilsin peygamberim. Sen onlara gözcü değilsin peygamberim. Sen ancak tebliğ edersin ve işin biter diyecekti. Yine arkadaşlar, peygamberimizin bazı sevdikleri vardı. İyiliğini, vefasını gördüğü kimseler vardı. Onların hidayeti için, onların treni kaçırmamaları için Allah'ın Resulü kendini unutuyor, yemek, içmek, dinlenmek ne bilmiyordu. Aman bu sevdiklerim treni kaçırmasın diye, bunları cehenneme kaçırmayayım diye, bunları mutlaka cennete götüreyim diye, bunların hidayeti için Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam yemeği içmeyi unutuyordu, uykusunu durağını ihmal ediyordu. Büyük bir sıkıntı içine giriyordu. Sonunda Mevla ona şöyle buyuracaktı. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى Peygamberim, boşuna uğraşma, boşuna üzülme, kendi kendini sıkıntıya sokma. Şüphesiz ki sen dilediklerini hidayete ulaştıramazsın, istediklerini hidayete ulaştırma hakkı ancak Allah'a aittir buyuracaktı. Evet arkadaşlar, Allah'ın Resulü büyük sıkıntıların içine giriyordu. Hatta Cenab-ı Hak bakın bir ayeti kerimesinde ona şöyle buyuruyordu. Kitabun unzile ileyke fela tekun fi sadrike haracun minhu لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Peygamberim, senin gönlünde bir darlık, bir sıkıntı olmasın diye biz bu kitabı sana gönderiyoruz diyordu. İşte arkadaşlar, inşirah-ı sadırdan önce, peygamberimizin kalbinin açılmasından önce peygamberimiz zaman zaman bu tür sıkıntılara düşüyordu. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ Peygamberim, biz senin sadrını açmadık mı? Sana bir gönül inşirahı, bir gönül huzuru vermedik mi? Arkadaşlar, bir de bu ayetten şunu anlıyoruz. Allah'ın Resulü nübüvvetinden önce kalbi ve kafası karmakarışıktı. Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin, mecusilerin dinlerinin, yollarının yanlış olduğunu biliyordu. Araplar içindeki haniflikten de mutmain değildi. Onlar da bunlar da bozuktu, yanlıştı. Ama Allah'ın Resulü doğru yolun hangisi olduğunu bilmiyordu. Çevresindeki bütün insanların yanlış yolda olduğunu biliyordu Allah'ın Resulü ama doğrunun ne olduğunu bilmiyordu. Bunları hangi metotla, hangi yolla yola getireceğini Allah'ın Resulü bilmiyordu. İşte bir önceki surede Rabbimiz şöyle buyuruyordu ya, وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَى Peygamberim, sen usul, yol, yordam bilmiyordun da biz sana usul, yol, yordam öğretmedik mi? Sen dini bilmiyordun, İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti bilmiyordun da biz bunları sana öğretmedik mi? sen daha önce namazı, abdesti, haccı, zekatı bilmezdin de biz sana öğretmedik mi? Sen Bakara'yı bilmezdin, Ali İmran'ı tanımazdın, Nisa'dan habersizdin de biz sana bunları öğretmedik mi? Yoksa haşa sen sapıktın da biz seni hidayete ulaştırdık değildir bunun manası. Arkadaşlar, zira Resulullah nübüvvetinden önce de sapık değildi. O nübüvvetinden önce de Allah'ın koruması ve Allah'ın himayesi altındaydı. Öyleyse Şerhus Sadr arkadaşlar her türlü zihin karışıklığından, her çeşit tereddütten kurtulup işte hakkı, hakikati, doğruyu bulmaktır. Yalnız İslam'ın, yalnız Kur'an'ın, yalnız şeriatın hak yol olduğuna inanmak, yalnız bunların doğru olduğuna inanmaktır. İşte Şerhus Sadr'ın manası budur. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendisine vahiy gelmeden önce bütün bunlardan habersizdi, bilmiyordu, sıkıntı içindeydi. Ama Cenab-ı Hak ona vahiy gönderince Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın içine bir ferahlık, gönlüne bir genişlik geliverdi, bütün sıkıntıları dağılıverdi. Arkadaşlar, siz bir problemle karşı karşıya bulunsanız ve bu problemin çözüm yolunu da bilmeseniz kafanız karma karışık olur, içiniz daralır değil mi? İşte Allah Resulü de böyle bir probleme karşı karşıyaydı. İnsanlar bozuk yoldaydı, insanlar sapıktı, herkes kendisinin doğru yolda olduğunu iddia ediyordu ama Allah'ın Resulü biliyordu ki bunların hepsi bozuk yoldaydı, hepsi sapık yoldaydı. Fakat yolun doğrusunu da bilmiyordu. İşte onun için bir problemle karşı karşıyaydı. Bu problemin çözüm yolunu da bilmediği için Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam büyük sıkıntılara düşüyordu. Arkadaşlar, Şerhus Sadr'ın bir başka manası, o da Taha suresinde anlatılır. Hani Hazreti Musa'yı Cenab-ı Hak Firavun'a gönderdiği zaman şöyle buyurmuştu: İzheb ila Firavun innehu tagha. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ey peygamberim, git onu uyar, git Firavun'u uyar, zira o azmıştır buyurmuştu da Hazreti Musa Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine şöyle iltica etmişti: Rabbim, ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum, göğsüm daralıyor, içime bir sıkıntı geliyor, Rabbim benim göğsümü aç, bana işimi kolaylaştırıver demişti. İşte arkadaşlar, bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki göğüs açmaktan maksat nübüvvet gibi büyük bir görevi yerine getirmek, nübüvvet düşmanlarına ve küfür güçlerine karşı çıkabilmek için insanda cesaret bulunmadığında ona cesaret verilmesidir. Bu öyle bir cesarettir ki insan tek başına tüm dünya meydan okur. İşte Allah Resulüne bu cesaret veriliyordu Şakkus Sadr ile ya da Şerhus Sadr ile. Allah Resulünün tüm korkuları, tüm sıkıntıları gideriliyordu. Arkadaşlar, vahideki, konuşmadaki sıra ayarlaması derdi de bitmişti. Hani bir önceki surede hatırlayacaksınız, bir süre vahiy kesilmişti de Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, acaba Rabbim bana darıldı mı? Rabbim bana küstü mü? Acaba bir daha Rabbim benimle konuşmayacak mı? Bana vahiy göndermeyecek mi diye büyük sıkıntıya düşmüştü. İşte arkadaşlar, o kesiklikten sonra bu sure gelmiş, vahideki, konuşmadaki sıra ayarlaması derdi de bitmişti. Acaba küstü mü Rabbim bana? Bir daha vahiy gelmeyecek miydi, gelecek miydi? Böyle bir derdi yoktu artık. Artık bir çekincemesi yoktu dini anlatmaya giderken. Biliyordu ki Allah kendisiyle beraberdi. Bakın arkadaşlar, Elmalı Merhum tefsirinde İsra suresinin zannediyorum 8. ya da 9. ayetinin tefsirinde Şaya bin Emsiya diye bir peygamberden bahseder. Şaya bin Emsiya. Bu peygambere Cenab-ı Hak buyurur ki, ey Nebim, git filan kavmi uyar, onları hakka davet et buyurur. O peygamber gider, kavme anlatır, onları hakka davet eder. Kavim o peygamberin peşine takılır, peygamber kaçar onlar kovalar, peygamber kaçar onlar kovalar. Nihayet Allah'ın peygamberi kaçıp bir ağacın içine saklanıyor. Fakat hikmet-i ilahi cübbesinin bir kısmı dışarıda kaldığı için kavmi onu yakalıyor ve bir testereyle ağaçla beraber belinden biçip şehit ediyorlar. Demek ki arkadaşlar, şerhus sadr ile şakkus sadr ile Allah Resulü teyit ediliyor. Resulullah'ın böyle bir sıkıntısı yoktu artık. Öyleyse biz de bunu, bu kitabı Allah istiyor diye anlatırsak arkadaşlar, bizim de bir sıkıntımız kalmayacaktır. İçimizde bir ferahlık, bir inşirah olacaktır. Yani mesela şu İnşirah suresini anlatırsam ne derler acaba? Şu İnşirah suresini insanlara anlatırsam acaba kabullenirler mi, kabullenmezler mi? Acaba şöyle mi anlarlar, böyle mi değerlendirirler? Arkadaşlar, bu konuda bir sıkıntımız, bir tereddüdümüz kalmayacaktır. İbn Mesud, biliyorsunuz, Allah Resulüne Taha suresi gelir, bunu kim okuyacak dediği zaman İbn Mesud, sahabenin en cılızı, en zayıfıydı, ben okuyacağım ya Resulallah der, Taha suresini alır, Kabe-i Muazzama'nın avlusunda bütün kafirlerin, bütün müşriklerin ortasında Taha suresini tebliğ eder, talim eder ve İbn Mesud'un üzerine çullanırlar, her tarafını kırarlar, öldü zannedip bırakıp giderler. Her tarafı kanların içinde İbn Mesud, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şöyle diyordu kendine geldiği zaman, ya Resulallah, ne olur müsaade et, bir daha okuyayım diyordu. Bu işin tadı damağımda kaldı ya Resulallah. Ne olur müsaade et de şu Taha suresini kafirlerin ortasında bir daha okuyayım diyordu. İşte biz de bunun Allah'tan olduğunu bilirsek, Allah'ın bizden böyle bir sureyi insanlara tebliğ etmemizi istediğini bilirsek, bu şuurla bunu insanlara anlatırsak, bizim içimizde de bir inşirah olacaktır, bizim içimizde de bir genişlik olacaktır. Acaba insanlar şöyle mi anlayacak, böyle mi anlayacak? Bu konuda en küçük bir tereddüdümüz, en küçük bir sıkıntımız kalmayacaktır. Evet arkadaşlar, elem neşrah leke sadrak. Peygamberim, biz senin sadrını açmadık mı? Sana bir inşirah vermedik mi? Tabi bu kalbin kapağını açmak değil, şerh etmek, derdini gidermek, gamını, kasavetini, içindeki düzensizlik durumunu gidermektir. Arkadaşlar, mesela şu odanın içindeki eşyalar düzensiz olsa sıkılırsınız değil mi? İşte Allah Resulüne görevlerini anlatmış, ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini anlatmış ve ferahlatmış, peygamberinin içindeki bütün dağınıklıkları, bütün sıkıntıları giderivermiş. İşte şu elimizdeki Kur'an ayetleriyle peygamberimizin tüm sıkıntılarını Allah gidermiştir. Bu Kur'an şimdi bizim de elimizde. Arkadaşlar, eğer şu Kur'an elinizde olduğu halde, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti elinizde olduğu halde, eğer içinizde bir sıkıntı, bir gam, bir kasavet varsa, bir huzursuzluğunuz varsa ve siz Müslümansanız, o zaman şu iki şıktan birisi var demektir. Arkadaşlar, ya öğrendiklerimiz İslam, biz Müslüman değiliz, ya da biz Müslümanız ama okuduklarımız, öğrenmeye çalıştıklarımız İslam değil. Cümle doğru oldu, bundan eminim, ama herhalde anlaşılması biraz zor oldu. Şöyle diyeyim bakın, hani bir şeyler okuyoruz, bir şeyler öğreniyoruz ya, mesela Kur'an okuyoruz, hadis okuyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz ya, okudukça, öğrendikçe huzura kavuşmamız gerekirken, okudukça, öğrendikçe huzurumuzun artması gerekeceği yerde, eğer okudukça huzursuz oluyor, öğrendikçe rahatımız kaçıyorsa, o zaman bu ya önceki hayatımızın bozukluğundandır, zira önceki hayatımız yeni öğrendiğimiz İslam'a uymamaktadır, tamam doğruymuş diyemiyoruz, ya da okuduğumuz, öğrendiğimiz şeyler İslam değil. Öyleyse okuduğumuz şeylere bir dikkat edelim. Neleri okuyoruz? Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine bağımlı olan, bağlı olan şeyleri mi okuyoruz? Yoksa Allah'ın ve peygamberin bizden okumamızı istemediği şeyleri mi okuyoruz? Ya da okuyuşumuz belki de Allah'ın istediği gibi değil. Arkadaşlar, mesela Allah'ı hep şedidül ikab olarak öğrenen kişi hep huzursuz olacaktır. Sebep ne? Çünkü Allah'ı onun istediği gibi öğrenmiyor adam. Allah sadece şedidül ikab değil ki, Allah aynı zamanda gafurur rahimdir de. Arkadaşlar, bazen biz bir şeyi hedefleriz, o hedeflediğimiz şey Allah'ın ve peygamberin bizden istemediği bir şeyse, o hedeflediğimiz şey bizi huzursuz yapacaktır. Mesela Müslüman bugün dünyayı cennet yapmak istiyor. İşte herkes şöyle oluversin, herkes İslam'a giriversin, herkes Kur'an'ı anlayıversin, herkes sünnete uygun hareket ediversin, herkes Müslüman oluversin diye, eğer biz böyle bir şey hedeflediysek, bu bizde huzursuzluk kaynağı olacaktır. Çünkü arkadaşlar, dünyayı cennet yapmaya düşünmeyeceğiz. Dünya hiçbir zaman cennet olmaz. Yani şeytansız bir dünya düşünmeyeceğiz. Nefissiz, günahsız bir dünya düşünürsek eğer, böyle bir dünya hayallersek, böyle bir şey hedeflersek, Allah korusun, bu bizde huzursuzluk kaynağı olacaktır. Bakın arkadaşlar, sol elle su içen bir adam, eğer bunun İslam'da yasak olduğunu bilmiyorsa, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sol elle yiyip içmeyin, zira şeytan sol elle yer, sol elle içer hadisi kendisine ulaşıncaya kadar, bu adam sol elle yiyip içerken hiç rahatsızlık duymaz. Ama ne zaman ki Peygamberimizin bu hadisini duydu, işte o andan itibaren bir çatışma başlar. Ya önceki hayatını terk edecek, yeni öğrendiği İslam'a göre yaşayacak, ya da arkadaşlar, yeni öğrendiği İslam onda huzursuzluk meydana getirecektir. İşte dedim ki, Kur'an elimizdeyken, sünnet elimizdeyken, eğer bunları okudukça huzursuzluğumuz artıyorsa, huzurumuzun artması gereken yerde huzurumuz kaçıyorsa, o zaman ya biz önceki hayatımız İslam değil, yeni öğrendiğimiz İslam'la önceki hayatımız çatışmaya girmiştir, ya da arkadaşlar, önceki hayatımız İslam ama şimdi okuduğumuz İslam değil. Kur'an'ın ve sünnetin dışında yığın yığın şeyler okuyoruz. Hayatımız İslam fakat okuduğumuz şeyler İslam'ın dışında bizden bir şeyler istemektedir. Elem neşrah leke sadrak. Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve vada'na anke vizrak. Bir de peygamberim senin sırtından yükünü almadık mı? Atmadık mı? Peki neydi bu peygamberin sırtındaki yükü ki ellezî enqaza zahrak, onun belini sırtını çatır çatır çatırdatmıştı. Arkadaşlar, bazı müfessirler demişler ki efendim, işte nübüvvetten önce Allah'ın Resulü bazı günahlar işlemişti. Peygamberliğinden önce bazı hataları olmuştu da İşte vizir kelimesini günah olarak anlamışlar. İşte bu günahlarından ötürü Resulullah çok sıkılıyor, çok üzülüyordu da Allah bunları affetti, Allah onun omuzundan bunları indirdi demişler. Arkadaşlar, bu çok yanlış bir anlayıştır. Zira Resulullah'ın hayatı peygamberliğinden önce de tertemizdi. Resulullah'ın çocukluğundan itibaren tüm hayatını bilen Kureyş ona bir tek günah isnat edememiştir. Yani seni şu şu günahı işlerken yakaladık, senin şu hatanı bulduk, tespit ettik diye Kureyş ona bir tek hata isnat edememiştir. Hatta Kur'an onun hayatını misal getirerek tüm düşmanlarına meydan okuyor. Bakın ayet-i kerime şöyle: fakat lebistu fikum umran min qablihi efela taqilun. Allah buyurur ki daha önce yıllarca aranızda bulundum, hiç düşünmüyor musunuz? Ne gördünüz? Hangi günahıma muttali oldunuz? Hangi ayıbımı yakaladınız benim? Diye Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıyla Cenab-ı Hak bütün düşmanlarına meydan okuyordu. Allah'ın Resulü gizli günah işleyecek yapıda değildi. Eğer işleseydi bile bu Allah'tan gizli kalmazdı. Allah'ın Resulü bir tenhada, gizli bir yerde bir günah işleseydi insanların gözünden belki bunu kaçırabilirdi ama Allah'tan gizli kalamazdı bu. Ve Allah onu örnek gösteremezdi. Demek ki arkadaşlar buradaki vizir günah değildir. Bu vizir ağır yük demektir. Bunun manası şudur bakın. Arkadaşlar Allah'ın Resulü Mekke toplumunu, kavmini cahiliyet içinde gördükçe çok üzülüyordu. İnsanlar putlara tapınıyor, şirk adam boyu yükselmiş, ahlaksızlık ve fuhuş toplumu boğacak hale gelmiş, kuvvetliler zayıfları eziyor, kız çocukları diri diri gömülüyordu. Bütün bu durumları gören Allah'ın Resulü çok üzülüyordu. Bu korkunç fesadın önünü alabilecek bir çare, bir yol bilemiyor, bulamıyordu. İşte bu çaresizlik onun belini büküyor, sırtını çatır çatır çatırdatıyordu. Dinin hakimiyetini, dinin yayılmasını Allah üstlenmişti. Bu dini Allah koruyacaktı. Peygamberimizin omuzundaki yükü Allah böylece indiriyordu. Hani daha önce bir surenin tefsirini arz ederken söylemiştim, gelen ayetleri ezberlemek için Allah'ın Resulü çok çalışıyor, çok çırpınıyordu. Bunu dert biliyordu kendisine. Cebrail vahyi tamamlamadan aman unutmayayım diye, aman ezberleyeyim diye Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam çalışıyor, çabalıyor ve çırpınıyordu. Sonunda Rabbimiz ona şöyle buyurmuştu. Senukkuriuke felâ tensâ. Peygamberim, sen öyle ezberleyeceğim, unutmayacağım diye uğraşıp durma. Biz sana öğreteceğiz ve sen asla unutmayacaksın. Arkadaşlar, işte bu peygamberimizin bir yükünün daha indirilişiydi. Dine giriş Allah'a aitti. Hidayet Allah'a aitti. Resulullah bunlardan sorumlu değildi artık. Böylece teker teker Resulullah'ın yükünü indiriyordu Allah. Bir de arkadaşlar bu ayeti kerimeden şunu anlıyoruz. Resulullah'ın omuzlarındaki yükün indirilişi ayeti kerimesinden şunu anlıyoruz ki Allah'ın Resulüne inananlar cemaati verdi Allah. Çoluğundan çocuğundan vazgeçecek kadar, doğup büyüdüğü şehirlerini terk edecek kadar onun yoluna baş koyan insanlar verdi Allah. Bunlar Resul-i Ekrem'in havarileriydi. Arkadaşlar Hazreti İsa'ya vermemişti Allah bunları. Onun tüm havarisi 11 kişiydi. Bunlardan birisi de isyan edip Hazreti İsa'yı ele vermeye teşebbüs etmişti. Arkadaşlar işte bu inananlar cemaatiyle bunlarla yükünü hafifletiyordu Allah. Cemaat, ümmet bir peygamberin yükünü hafifleten en büyük destektir. Hani Hazreti İsa bir defasında çevresindekilere şöyle demişti. Felemma ahassa İsa minhumul kufra qala men ansari ila Allah. Qala el havariyuna nahnu ansarullah. Hazreti İsa baktı ki çevresindekilerin halleri kötüceydi. Onlara şöyle dedi. Qala men ansari ila Allah. Allah'ı duyurma konusunda, Allah'ın emrini dinleme konusunda, Allah'ın dinini insanlara ulaştırma konusunda kim bana yardımcı olur? Kim bana destek olur? Demişti. قال الحواريون Havariler de şöyle demişti. Nahnu ensarullah Allah'ın dinini yaşama konusunda, Allah'ın emirlerini dinleme konusunda, Allah'ın dinini insanlara ulaştırma konusunda senin yardımcıların bizleriz demişlerdi. Allah'ın dinine biz yardımcıyız demişlerdi. Arkadaşlar, bir peygamberin çevresindeki ümmet, bir peygamberin çevresindeki cemaat, peygamberin yükünü hafifleten en büyük destektir. Geçenlerde bir yere gitmiştik sohbet etmeye. 10-15 kadar genç kardeşimiz vardı. Sordum, baktım ki hepsi de ilahiyat talebesiydi. Sohbeti bitirdikten sonra dedim ki, yahu benim görevimi siz de yapacakken, siz de anlatacakken beni niye meşgul ediyorsunuz? Halbuki bu görevi siz de yapmak zorundasınız. Birilerine ayeti ve hadisi siz de anlatmak zorundasınız. Siz de birilerine tebliğ ve talim etmek zorundasınız. Beni niye meşgul ediyorsunuz? Ben gidip bir başkalarına anlatsaydım, belki bundan çok daha faydalı olurdum dedim. Beni niye meşgul ediyorsunuz? Beni asacaklar, beni hapse atacaklar, beni sürecekler. Niye hep ben? Gelin beraber olalım, beraber çalışalım. Eğer siz de inanırsanız, bu yükü siz de omuzunuzda hissederseniz, bana yardımcı olursunuz. Arkadaşlar, mesela Konya'nın her bir evine, her bir ailesine benim gitmem gerekir. Tamam, bunu biliyorum. Bu benim görevimdir. Ama sizler de bunu görev bilirseniz, benim yüküm hafifleyecektir. Bazı yerlere de siz gitmeye başlarsanız, şu benim omuzumdaki yükü biraz da siz omuzunuza alırsanız, benim omuzumdaki yük hafifleyecektir. Ama şunu da iyi bilelim ki, eğer bu yükü, bu mübarek yükü çekmeyi, peygamberimiz gibi çekmeyi arzu edersek, bilelim ki bize de Allah bir yardımcı gönderecektir. Eğer içinizden birilerini bana yardımcı yapmamışsa Allah, bu yükü peygamberim gibi iliklerime kadar hissedemeyişimde hata bendedir, günah bendedir. Arkadaşlar, eğer biz bu yükü peygamberimiz gibi seve seve çekmeyi istersek, dilersek, iliklerimize kadar bunun sorumluluğunu hissedersek, Allah bize de yardımcı gönderecektir, bize de havari gönderecek, bizim omuzumuzdaki yükü de hafifletecek, cemaat verecektir. Zaten göndermese de gidebileceğimizden sorumluyuz tabii. Kime gidebileceksek, kaç gece ve kaç kişiye gidebileceksek ondan sorumluyuz. İşte Allah diyor ki, peygamberim, biz senin omuzunu çatır çatır çatırdatan, belini büken, saçlarını ağartan, omuzundaki o yükü indirmedik mi, hafifletmedik mi? Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Peygamberim, senin zikrini, senin şanını yüceltmedik mi? Arkadaşlar, bu ayeti kerimede Resul-i Ekrem'in adının, zikrinin yüceltilmesi anlatılıyor demişler. Resulullah'ın adı Rabbimizin adıyla beraber anılmaktadır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken, kelime-i tevhidde ve kelime-i şehadette iki taraf vardır. Allah ve Resulullah. Resulullah'ın adı arkadaşlar lafzan Allah'la beraber anılıyor. Bunu anlıyoruz. Tüm namazlarda Resulullah'ın adı anılır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed derken, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed derken, arkadaşlar tüm namazlarda Resul-i Ekrem'in adı anılır. Dünyada hiçbir yer yoktur ki orada ezan okunarak Resulullah'ın adı ve risaleti ilan edilmesin. Yeryüzünde ezanın okunmadığı bir tek saniye yoktur. Arkadaşlar, tefsir kitapları bize bunu anlatır. Yani وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ayeti kerimesinde işte bunların kastedildiği, peygamberimizin adının ilan edildiği, peygamberimizin isminin lafzan yüceltildiği anlatılır. Halbuki bu ayetten anlamamız gereken arkadaşlar esas şudur. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ. Peygamberim, senin zikrini yüceltmedik mi? Yani sensiz Müslümanlık olmaz demedik mi? Arkadaşlar, Allah'ın adıyla birlikte Resulullah'ın adının anılmasının manası işte budur. Bir din ki peygambersiz yaşanamaz. Bir din ki peygambersiz anlaşılamaz. Peygambersiz Müslüman olunamaz. Hangi konuyu gündeme getirirseniz getirin, hangi hükümle amel etmek isterseniz isteyin, mutlaka peygamberle beraber gündeme getirmek, mutlaka peygamberle beraber anlamak zorundayız. Değilse ben bunu peygambersiz yaparım, ben peygambersiz yaşarım diyemeyiz. Hangi konuyla ilgili olursa olsun, düşünceyle, fikirle, aileyle, zikirle, namazla, haçla ilgiliyim. Tüm ayetleri mutlaka peygamber planında düşünmek ve peygamber planında anlamak zorundayız. Resul-i Ekrem bunu nasıl anladı, nasıl amel etti, ne yaptı, ne dedi, mutlaka bunu bilmek zorundayız. Yani peygambersiz bir din düşünemeyiz. İşte arkadaşlar ayetin manası budur. Peygamberimizin zikrinin yüceltilmesinin manası budur. Peygamberimizin Allah'la birlik dinde temel ilke oluşudur. Şöyle bakın, bir daha dönüyorum. Elem neşrah leke sadrak ve vazana anke vizrak ve rafa'na leke zikrak. Peygamberim, senin göksünü açmadık mı? Seni ferahlandırmadık mı? Sana fikir, feraset, anlayış vermedik mi? Bir de senin yükünü hafifletmedik mi? Sonra senin zikrini, hatırlanmanı yüceltmedik mi? Yani bu dini senle birlik bir din kılmadık mı? Öyleyse hep peygamberle beraber olmak zorundayız. Hangi konu olursa olsun hep ona müracaat edeceğiz. O zaman zorlanacağız işte. Arkadaşlar, bir konuda peygambere müracaat ettiğimiz zaman, peygambere başvurduğumuz zaman zorlanacağız. Zira o zaman ona benzemeye çalışacağız demektir. Ona benzemeye çalışınca da tüm hayat bizi zorlayacaktır. Evde hanım zorlayacak, ekonomik hayat zorlayacak, düzen zorlayacak, okulda müdür zorlayacak, tüm toplum karşımıza çıkacaktır. Sadece Allah'ı Rab kabul edersek diğer sahte Rablar karşımıza çıkacak. Sadece Allah'ı ilah kabul edersek tüm sahte ilahlar yolumuzu kesecektir. Sadece Allah'ı melik kabul edersek piyasada kendilerinin malik olduğunu, melik olduğunu iddia edenler karşımıza çıkacaktır. Hani Hazreti Musa'nın karşısında sihirbazlar iman edince Firavun onlara şöyle demişti, bakın: "Âmennâ bi rabbil âlemîn, Rabbi Musa ve Harun" diye, biz alemlerin Rabbi olan Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah'a iman ettik dediklerinde Firavun onların karşısına çıkmıştı da şöyle demişti: "Âmentum bihi kable en âzene lekum" demişti ya, "benden izin almadan iman ettiniz ha, halbuki sizi ben çağırmıştım, sizi ben tayin etmiştim, sizi ben görevlendirmiştim, sizin maaşınızı ben verecektim, benim adıma konuşacaktınız, benden izin almadan Musa'nın Rabbine inandınız ha, benden izin almadan inandınız ha" demişti ya, işte biz de yalnız Allah'ı Rab kabul edince ve bir de peygamberi örnek alınca arkadaşlar şeytan ve taraftarları hep karşımıza çıkacak ve zorlanacağız. Arkadaşlar, mesela bugün Resulullah hayatta olsaydı aynı şeyleri demeyecekler miydi ona? "Yahu ne işin var, 6 çocuğu ne yapacaksın? Bir günlük ömre 2 günlük nafaka gerekir. Gel seni müdür yapalım. Bırak bu işleri de para getiren bir işe bak sen" demeyecekler miydi? Bugün Allah'ın Resulü hayatta olsaydı aynı şeyleri demeyecekler miydi? Eğer biz de bugün peygamber yolunun yolcusu olursak bilelim ki bir kısım zorluklar çıkacaktır karşımıza. Arkadaşlar, İslam'dan kaynaklanan zorluklar değildir. Müslüman olmayanların Müslümanları engelleme adına çıkardıkları zorluklardır bunlar. İşte peygamberi örnek kabul edince, tüm hayat bizi zorlayınca, işte o zaman Rabbimiz buyurur ki: "Fe'inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra." Mutlaka ve mutlaka beraber bir kolaylık vardır. Hiç anlamadınız. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Arkadaşlar, iki köre söylüyor Mevla bunu. Dikkat ederseniz Arapçada marife ve nekre diye bir kavram vardır. Belirli, belirsiz. Yani lamla kullanılan kelime marifedir, belirlidir. Bilinen, tanınan, eniyle, boyuyla, nereden geldiğiyle bilinen demektir. Burada usur kelimesi, yani zorluk marifedir, bellidir. Mesela bir zorluğunuz var. Nedir o? Hanımınıza, çocuklarınıza İslam'ı anlatma zorluğu. Hanımınıza, çocuklarınıza mesela bu İnşirah suresini anlatma zorluğu. Çocuklarınızı Müslümanca yetiştirme zorluğu. Bunun zorluğunu biliyorsunuz. Yani eni boyu bellidir. Bu zorluk marife bir kelimedir. Ama şunu da bilin ki bu zorlukla beraber bilinmeyen, kaç kat olduğu eni sonu belli olmayan bir kolaylık gelecektir. Zira yusur kelimesi nekredir. Birden çok bilemeyeceğiniz, hesap edemeyeceğiniz kadar kolaylıklar ve yollar vardır. Çareler vardır. Öyleyse arkadaşlar iki kolaylık bir zorluğu her zaman yenecektir. Bir Müslüman diyor ki yahu al korkma ama bulursun parayı. Bir başka Müslüman da diyor ki yahu al bunu bulursun parayı. Arkadaşlar dikkat edilirse burada problem tektir ama kaynaklar çözüm yolları ikidir, üçtür. Yani bir zorlukla karşı karşıya kaldınız. O zorluk bellidir. Fakat o zorluktan sonra Allah'ın göndereceği kolaylık nekredir, belli değildir. Eni, boyu, çapı belli değildir. Hesap edemeyeceğimiz cinsten, hesap edemeyeceğimiz güçte Cenab-ı Hak bize yardım gönderecektir. Mesela yalan söyleme alışkanlığınız var. Mesela spor alışkanlığınız var. Gıybet alışkanlığınız var. Televizyon seyretme alışkanlığınız var. Arkadaşlar, işte bütün bunlar bir zorluktur, bellidir, marifedir. Bu zorluğun çapı bellidir, eni boyu bellidir. Ama bu alışkanlıklarınıza karşılık, bu problemlerinize karşılık Allah ne gönderecektir? Eni boyu belli olmayan, çapı, gücü, kuvveti belli olmayan, nereden geldiği, nasıl geldiği belli olmayan Allah size kolay yardım gönderecektir. Demek ki İslam'ı yaşama adına bir zorluk geldi. Mesela bir teklif geldi bir kadından ya da adaletten ayırmaya çalıştılar sizi ya da mescitten koparmaya çalıştılar, Allah'a kulluktan koparmaya çalıştılar. Bir zorlukla, bir problemle karşı karşıyasınız. Arkadaşlar o zorluğu giderecek bir kolaylık verecektir Allah. Lakin bu bizim istediğimiz cinsten olmayabilir, bu bizim beklediğimiz cinsten olmayabilir, bu bizim hesap edemeyeceğimiz cinsten, bu bizim gücünü, kuvvetini, nereden geldiğini, nasıl geldiğini, enini, boyunu, çapını bilemeyeceğimiz cinsten Allah bize bir kolaylık gönderecektir. Bakın, bundan sonra Rabbimiz ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: فَاِذَا فَصَصَصَ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. O zorluğu yeneceksin Allah'ın izniyle. Alışacaksın, galip geleceksin ama o zorluğu yenince, o güçlüğü yenince, düze çıkınca da tamam, bitti, kurtuldum diyerek yatma ve yamışma yok. Fensab. Hemen arkasından dikil, hemen arkasından yeni bir yorulmaya, yeni bir zorluğa, yeni bir amele doğru yürü, bir daha yorul, bir daha terle, bir daha koş diyor Allah. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bir zorluğu yendiğin zaman, bir ameli bitirdiğin zaman bir başka amele koş, bir başka zorluğa koş. Yani o meşgalen sakın senin Allah'la münasebetini kesmesin. O zorluk, o meşgale sakın Allah'ı sana unutturmasın. Hemen yine başla. Bunun Allah'tan olduğunu sakın unutma. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ancak Rabbine doğru rağbet et. Dediğin arzun, emelin Allah'ın rızası olsun. Arkadaşlar bunu değişik bir biçimde bakın. Şöyle bir misalla arz edeyim. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ayet-i kerimesini bir misalle şöyle arz edeyim bakın. Bir ada düşünün. İçinde 55 milyon insanın bulunduğu bir ada düşünün. Bu adada topyekün insanlar batmaya doğru gidiyor. Topyekün insanlar ateşe doğru gidiyor. Adada bir yangın çıkmış, adanın her tarafı yanmaya başlamış, adadaki 55 milyon insanın tümü yanmaya doğru, batmaya doğru gidiyor. Topyekün zulmetin içinde yüzüyor. Hepsi de cehenneme koşuyor. Farz edin ki sizin de bir kayığınız var ki iki kişiyi ancak götürebiliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Adaya gideceksiniz. Kandırabildiğinizi, ikna edebildiğinizi, kurtulmaya razı olan iki kişiyi alıp hemen karaya çıkaracaksınız. Tabii bu arada ötekilere de bir şeyler söyleyeceksiniz. Tamam, iki kişiyi kurtardım, İşim bitti deyip artık yatmayacaksınız. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Hemen bir ikiyi daha kurtarabilmek için koşacaksınız. Rabbimiz ayet-i kerimesinde bize bunu anlatıyor. Benim gücüm şunları kurtarmaya yetti. Şunlara gittim, İslam'ı anlattım. Mahallemde falan kişilere İslam'ı anlattım. Onları cehennemden kurtarma adına, onları Allah'ın dinine kazandırma adına, onları cennete kazandırma adına bir çalışmanın içine girdim. İşte iki tane insanı, üç tane insanı kurtardım. Artık benim görevim bitti, benim vazifem bitti diyemezsiniz. İki insanı kurtarınca bir iki insanı kurtarmaya daha gideceksiniz. Üçüncüyü kurtarınca dördüncüyü kurtarmaya gideceksiniz. Yani düze çıkınca, bir konudan muvaffak olunca, birilerini Allah'ın dinine kazandırınca ötekilere koşacaksınız. Sürekli Allah'ın kullarına Allah'ın dinini ulaştırma gayreti içine gireceksiniz. İşte Allah buyurur ki فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Bütün bu belaların, zorlukların Allah'tan geldiğini bileceksiniz. Sonunda sizi muvaffak kılan, sizi o zorluğu yenmeye muvaffak kılan, sizin başınızdaki o belayı defeden, sizi düze çıkaran Allah'tır. Öyleyse hemen bir başka zorluğu, hemen bir başka faaliyeti, bir başka ameli icra etmek için koşacaksınız ve yalnız Rabbinize rağbet edeceksiniz. Evet arkadaşlar, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki bir suresini kısa hatlarıyla da olsa size arz etmeye çalıştım. Allah dinlediklerimizle amel etmeyi, dediklerimizi, anladıklarımızı hayatımıza aktarmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Dinlediğiniz, anladığınız bu sureyi inşallah siz de birilerine anlatacaksınız. Rabbimizin ayetlerini gündemde tutma adına, Peygamberimizin sünnetini gündemde tutma adına böyle ciddi bir çalışmanın içine girelim. Allah hepimizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin.